السيد القانون تعشى مش خد سوختنا ابوه مغزى السخونة بومونة انتظارمت ام ادوسه شونم دل که عاشق بیره به تو هروه که فکر جونم با Heaven, heaven, heaven. نمی آم کس نمی رم هروه کلیک شب بوانم هم تاهی سم دی غریبی هروه و کس نخانم کمرشیش می نقیم مبرنیت هروه درم کنید سیریش با آری وی دل می هم با نول نه هبوه و یاد گیست ای دوسه یادت بخیر هروه ای سکنی سمت با هروه واکو بیارمش با